Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău. Auzi-mă întru dreptatea Ta și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că ai izgonit vrăjmașul, sufletul meu, împilat la pământ viața mea, așezat-mă într-un întuneric ca pe morții veacului. Și s-a mâhnit într-un mine Duhul meu, într-un mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cucetat am la toate lucrurile Tale, faptele mâinilor Tale am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca niște pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbit da Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine și mă va asemăna celor ce se băgară în groapă. Auzită fă mie dimineață mila Ta, că spre Tine am nădăjuit, arată-mi mie, Doamne, calea în care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei învia, într-o dreptatea Ta vei scoate din necaz sufletul meu și într-o mila Ta vei sfârși pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către Născătoare de Dumnezeu, acum cu o sârdie, să alergăm noi păcătoși și smeriții, și să cădem cu pocăință strigând dintr-o adâncul sufletului. Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că pierim de mulțimea păcatelor, nu întoarce pe robii de deșerți, că pe Tine singură nădejde te-am câștigat. Către Născătoare de Dumnezeu, acum cu o sârdie, să alergăm noi păcătoși și smeriții și să cădem cu pocăință strigând dintr-o adâncul sufletului. Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că pierim de mulțimea păcatelor, nu întoarce pe robii de deșerți, că pe Tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Niciodată Nu vom tăcea, noi nevrednicii, a vesti puterile tale născătoare de Dumnezeu, că de n-ai fi stat tu să te rogi pentru noi, cine ne-ar fi mântuit pe noi din toate de nevoi, sau cine ne-ar fi păzut pe noi până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuiești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să te îndreptezi într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă oasele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh săpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânjuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Pe Faraon, cel ce se purta în căruță, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul crucii lovind și despărțind marea, și pe Israel fugătorul cel pedestru l-a mântuit, pe cel ce cânta cântarea lui Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Valurile ispitelor viforăsc smeritul meu suflet și norii primejdiilor acoperă inima mea, mireasa lui Dumnezeu. Ceea ce ai născut, lumina cea dumnezeiască, și mai înainte de veci, strălucește-mi lumină de bucurie. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De nenumărate nevoi și scârbe și de vrăjmașii cei răi și de primejdiile vieții, mântuiește-mă cu puterea ta, ceea ce ești cu totul fără prihană, ca să laud și să slăvesc mila ta cea nemăsurată și folosința ta cea către mine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Acum, nădăjduindu-mă, la sprijinul tău cel tare am scăpat și către acoperământul tău cu tot sufletul am alergat și genunchii îmi plec, Stăpână, și plâng și suspin să nu mă treci cu vederea pe mine ticălosul, scăparea creștinilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nu voi tăcea a lăuda întotdeauna măririle tale, că de n-ai fi stat tu, Fecioară, pentru mine, pururea rugând pe Fiul și Dumnezeul tău, cine m-ar fi izbăvit dintr-o atât de scârbe și cumplite primejdii? Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragoste Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Lipsindu-mă de toate, cu durere stricție, apucă mai înainte, fierbinte folositoare, și al tău ajutor dă-mi-l mie robului tău, celui smerit și ticălos, care cu căldură cauți sprijinul tău. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Minunată-i cu adevărat acum spre mine, Stăpână, facerile de bine ale tale, Fecioară, și milele tale. Pentru aceea te slăvesc și laud și cinstesc multa și nemăsurata purtare ta de grijă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Viforul primejdiilor mă viscolește, Stăpână, și valurile grijilor mă înneacă. Și apucând mai înainte, dă-mi mână de ajutor, sprijinirea și părtinirea mea ce fierbinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Adevărată născătoare de Dumnezeu, te mărturisesc, Stăpână, pe tine ceea ce ai pierdut stăpânirea morții, căci ca ceea ce ești din fire vie, din legăturile iadului către viață mai scos, pe mine care am căzut pe pământ. Mântuiește din nevoi pe robii tăi, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, că noi după Dumnezeu toți năzuim la tine, ca și către un zid nemișcat și folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudată, născătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Ceea ce ești rugătoare caldă și zid de nebiruit, izvorul milei și lumii scăpare, cu de-a dinsul strigăm ție, născătoare de Dumnezeu stăpână. Vino de grab și ne izbăvește pe noi din nevoi una ceea ce ești grabnică folositoare. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu ești Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat sânurile Tatălui și a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu prorocul Avacum strig către Tine, slavă puterii Tale, iubitorule de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Unde dar voi găsi alt sprijin? Unde voi scăpa? Unde mă voi și mântui? Și care ajutor cald voi avea? Clătinat fiind de scârbele și de valurile vieții, vai mie! Spre Tine singură mă nădăjduiesc și îndrăznesc și mă laud și alerg către acoperimentul Tău, mântuiește-mă! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Râul cel dulce al milei Tale preacurată, care răurează cu bogate daruri pe preaticălosul și smeritul meu suflet, care arde în cuptorul ispitelor și al scârbelor, îl slăvesc, propovăduiesc și alerg la acoperământul Tău, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe Tine curată, pe Tine una fecioară neîntinată, Te-am zid nesurpat, scăpare, acoperământ tare și armă de mântuire. Nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, bucuria scârbiților și sprijinul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cum voi putea spune după vrednicie nenumărate îndurerile Tale, o Stăpână, care ca o apă pururea mi-au înconjurat sufletul meu cel foarte scârbit, ci o a Ta purtare de grijă și facere de bine pe care am pierdut-o nebunește ticălosul. Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul, ci mă întoarce și la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Din toate primejdiile și grijile și scârbele și neputințele și necazurile, mântuiește-mă și cu acoperământul Tău păzește-mă nevătămat din toate nevoile și de vrăjmașii cei ce mă supără și mă urăsc pe mine, Fecioară, cu totul fără prihană. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu mulțumită strig ție, bucură-te, Maică Fecioară, bucură-te, Mireasă Dumnezeiască, bucură-te, Dumnezeiescule acoperământ, bucură-te, armă și zid nesurpat, bucură-te, folositoare și ajutătoare și mântuire a celor ce aleargă către Tine cu credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cei ce mă urăsc în deșert, săgeți și săbii și groapa au pregătit și caută pe preaticălosul meu trup să-l rupă și doresc să-l pogoare în pământ, ci de la aceștia, mai înainte apucând, mântuiește-mă prea curată. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ce dar de mulțumită îți voi aduce ție pentru darurile Tale de care m-am îndulcit și pentru bunătatea Ta ce nemăsurată. Pentru aceea slăvesc, cânt și măresc milosivirea Ta cea negrăită către mine. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Ci mă rog ca Iona, Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Norii scârbelor au acoperit ticălosul meu suflet și inima și întunecare îmi fac mie, Fecioară, ci ca ceea ce ai născut lumina cea neapropiată, izgonește pe aceștia departe cu suflarea dumnezeieștii Tale rugăciuni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Mângâiere într-o scârbe te știu și bolilor doctor te cunosc și desăvârșit sfârmarea morții și râu al vieții nedeșertat și tuturor celor din primejdii grabnică și fierbinte folositoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu ascund adâncul milei Tale și zvorul minunilor celor nenumărate și fântâna cea pururea curgătoare, cu adevărat, a milostivirii tale cele către mine, Stăpână, ci tuturor mărturisesc și strig și propovăduiesc și vestesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Înconjurat-o m-au valurile vieții, ca albinele fagurul, Fecioară, și, cuprinzând inima mea, o rănesc cu săgețile păcatelor, ci să te aflu pe tine ajutătoare și izgonitoare prea curată. Mântuiește din nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire, cu totul lăudată, la necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Nu avem alt ajutor, nu avem altă nădejde, fără numai pe tine, prea curată Fecioară. Tu ne ajută nouă, că spre tine ne nădăjduim și cu tine ne lăudăm, ca să nu ne rușinăm că suntem robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Părinte, Cuvântule și Duhule, Treime Sfântă, curățește mulțimea păcatelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurerilor tale, curățește fără de legile noastre. Nu ne încredința pe noi folosințe omenești, prea sfântă Stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că scârbere ne cuprind și nu putem să răbdăm săgetăturile dracilor. Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri, unde să scăpăm noi păcătoși, pururea fiind biruiți. Mânghiere nu avem pe nimeni, fără numai pe tine, Stăpâna lumii, nădejdea și folositoarea credincioșilor. Nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, prea curată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci, cerând darul, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și norodul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor. Tinerii evreiești cu îndrăzneală au călcat făpaia cuptorului și focul în rouă l-au schimbat cântând: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule în veci. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De Dumnezeu născătoare, ceea ce ai născut lumina, pe mine cel întunecat în noaptea patimilor, luminează-mă tu fiind locaș al luminii, curat și fără prihană, ca cu dragoste pe tine să te slăvesc. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Acoperământ fii Fecioară și folositoare și sprijin și laudă, mie celui golit acum de tot ajutorul, puterea celor fără de ajutor și nădejdea celor fără de nădejde. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu tot sufletul și gândul și inima și buzele te slăvesc pe tine, îndulcindu-mă de darurile tale cele mari, ci o bunătatea ta și nenumăratele tale minuni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută cu ochiul tău cel milostiv și cercetează dosădirea pe care o am și de cumplitele nevoi și de vătămare și de primejdii și de ispite izbăvește-mă cu nemăsurată mila ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pentru milostivirea milei tale, Fecioară, nu mă trece cu vederea cinstită pe mine cel înnecat în furtuna valurilor lumești, ci îmi dă mie mână de ajutor celui supărat de chinurile vieții. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Împresurări și scârbe și nevoi m-au aflat curată și primejdii ale vieții și ispite de pretutindeni m-au înconjurat, ci ajută-mi și mă sprijină cu acoperământul tău cel puternic. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Într-o furtuni să te aflu pe tine, liman, într-o întristări bucurie și veselie și într-o boli grabnică ajutătoare și într-o primejde izbăvitoare și în ispite folositoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, scaunul Domnului, cel în chipul focului, bucură-te, năstrapă dumnezeiască și primitoare de mană. Bucură-te, sfeșnic de aur și făclie nestinsă! Bucură-te, slava Fecioarelor și a Maicilor, podoabă și laudă! să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii. Pe Dumnezeu cel ce s-a proslăvit în muntele cel sfânt și în rug a arătat lui Moise taina pururea Fecioarei, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Înfricoșatul s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, cum cel prea înalt de bună voie s-a pogorât până și la trup, din pântece fecioresc făcându-se om. Pentru aceasta, pe prea curată de Dumnezeu născătoarea, credincioșii o slăvim. Către care alta voi scăpa curată, unde de aici voi alerga și mă voi mântui? Unde mă voi duce și pe cine voi afla scăpare? Pe cine sprijin fierbinte? Pe cine în scârbe ajutătoare? Spre tine însă ți nădăjduiesc, întru tine singură mă laud și spre tine îndrăznind am scăpat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Mireasă a lui Dumnezeu, nu este cu putință a număra măririle tale și a spune adâncul cel neurmat al minunilor tale celor mai presus de minte, care pururea sunt desăvârșit celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cu credință ți se închină ca unei adevărate Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În cântări de mulțumită slăvesc și cinstesc nemăsurată mila ta și puterea ta cea multă tuturor o mărturisesc și facerile tale de bine pe care le-ai deșertat peste mine le propovăduiesc, le măresc și cu sufletul și cu inima și cu gândul și cu limba întotdeauna. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Primește rugăciunea mea cea sărăcească și plânsul și suspinul și lacrimile mele nu le trece cu vederea, ci mă sprijină ca o bună și cererile le împlinește că toate le poți ca o maică a stăpânului Dumnezeu, celui atotputernic, numai de te vei uita spre a mea ticăloasă smerenie. O prealuminată nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică. Și celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă din păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te slăvim. Pentru toți te rogi ceea ce ești bună, care scapă cu credință într-o acoperământul tău cel puternic. Că noi păcătoși nu avem către Dumnezeu într-o nevoie și într-o scârbe altă mijlocire, ceea ce pururea suntem împilați de multe păcate, Maica Dumnezeului celui prea înalt. Pentru aceea cădem înaintea ta să ne izbăvești pe noi robii tăi din toate primejdiile. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. A tuturor scârbiților bucuria și a asupriților părtinitoarea, a săracilor hrănitoarea, a străinilor mângâierea, a celor învăluiți adăpostirea, a bolnavilor cercetarea, al celor neputincioși acoperământul și sprijinul, toiag al orbilor, tu ești prea curată Maica Dumnezeului celui prea înalt. Ție ne rugăm, grăbește de mântuiește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită pe poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, Fecioară prea curată, bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos, bucură-te, ceea ce ai crescut strugurul cel de taină, bucură-te, ușa cerului și rugul cel nears, bucură-te, lumina a toată lumea, bucură-te, bucuria tuturor, bucură-te, mântuirea credincioșilor, bucură-te, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor stăpână. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, lauda a toată lumea, bucură-te, casa Domnului, bucură-te, munte umbrit, bucură-te, scăpare, bucură-te, ceea ce ești sfeșnic de aur, bucură-te, prea curată, care ești slava creștinilor, bucură-te, Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, rai, bucură-te, masa cea dumnezeiască, bucură-te, biserică, bucură-te, năstrapă de aur, bucură-te, bucuria tuturor. pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cere multe, mi se îmbolnăvește trupul, slăvește și sufletul meu. La tine scap ceea ce ești cu dar dăruită, nădejdea celor fără de nădejde, tu îmi ajută. Stăpână și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, ca să fii solitoare către cel ce s-a născut din tine. O stăpână a lumii, fii mijlocitoare. Mute să fie buzele păgânilor, celor ce nu se închină cinstite icoanei tale, cele zugrăfite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă povățuitoare. Milostivă fii mie smeritului, că fără de tine altă năzuință nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă de nădejdea creștinilor. Cântăm cu o sârdie, acum cântare de bucurie, ție cele întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, cu mergătorul înainte și cu toți sfinții, roagă născătoare de Dumnezeu ca să ne miluiască pe noi. Toate oștile îngerilor, mergătorul înainte al Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, împreună cu născătoare de Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne mântuim noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca un stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru tine, ci să le mântuim prin tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.